Iko kwenu. Kwenye chapa nyingine hakuna. Katika vitabu vya Shafi'ia, kwa sasa hivi vingi vimefanywa khidma. Inaonekana chapa iliyokuwa nzuri zaidi katika kutubu Shafi'ia ni Darul Minhaj. Wamefanya khidma kubwa sana. Darul Minhaj. Sasa ndio maana utakuta sakafati ziko nyingi tofauti. Mimi natumia kitabu Darul Minhaj.